grote. Stoomde mijn longen als een smoking. Met blowen gestopt, nu kom ik gefocust. Soda, nu drink ik tot mijn dood is nodig. Want het leven gaat niet over rozen. Ik schrijf over shit die te mooi lijkt verleden. Herinner me dingen die nog nooit zijn geweest. Voor vij en lee zijn alleen props in te maken. Ik rijm alleen als de mic rond is gepaard. Geld maakt gelukkig, maar ik rap voor de props. Weinig op de bank, ook al werk ik me rot. Geinig hoe je kwam, maar je R is te rof. De enige ster die ik ken is de zon. Mijn stijl zo stijl, daar kan niemand tegenop. Maatschappij, dat is fijn, 10 steken los. Noem het wat je wil, maar niet nederhop. Ham vraag van vandaag is wie het frikste flopt. Ik blijf rijmen voor de props. Ik blijf schrijven zonder stop. Ik blijf wijzer worden, ben een zuidstrijder tot het bot. Ik blijf rijmen voor de props. Ik blijf schrijven zonder stop. Ik blijf wijzer worden, ben een zuidstrijder tot het bot. Je hebt een nep flow. Je rapt alsof je zeggen wil, hallo, ik rap ook. Ik zet shows, rijm zo tijd als een echo. Ik kom met meer shit dan de Zeeuwse mesthoop. Je vestigt je hoop op gevestigde orde. Als een ama die hoopt westers te worden. Eet nu netjes met mes en een vork. Beheerst de taal, maar zet teksten te storden. Vetter dan modder en ik heb geen korrig. Toch ben ik dodelijk als Westerbork. Sorry, ik ben altijd voor de Mac te porren. En ik neuk wat af, jij begint net met sjorren. Mijn stemband brengt de stem van het volk. Ik zeg wat ik wil en een wet is geboren. Een zee vloekwoorden, ik rap de schelden. Het meer vet is dan een SM-kelder. Ik ben geen boer, geen klompen, ik praat niet plat. Ik heb geen kanipak, eerder Adidas. Geen armband, ketting of ring. Maar ik heb een vriendin, dat is dat lekkere ding. Telkens als ik er zie, dan heb ik weer zin. Zij het stopcontact, ik de stekker erin. Om 6:30 s'morgens kick de wekker erin. Ik rock 42-7 en dat is echt niet de shit. Hey rap, ik leef het, meen het. Stap in mijn leven als je met me mee rap. Zet me op stage, ik trip als een beest. The place is the place to be als ik in the place ben. Kom naar Vlis en we legen de fles. Chillen met leewerk tegen de stress. Beter in rap, Fata Morgana. Skills in de bouw, ik laat het onhaalbaar. Ik blijf rijmen voor de props. Ik blijf schrijven zonder stop. Ik blijf wijzer worden, ben een zuidstrijder tot het bot. Ik blijf rijmen voor de props. Ik blijf schrijven zonder stop. Ik blijf wijzer worden, ben een zuidstrijder tot het bot. De mic is mijn homie, de beat mijn penvriend. The place to be voor jou is niet de rap zien. Menig MC wil alleen maar cash zien. Als kosters op zondag bij de kerkdienst. Leef zoals Pepsi, life to the max. Blijf op mijn best, zuidstrijders in effect. Uitsmijters checken voor Nikes in de pet. Maar fuck je kroeg, ik ben wel lijp, maar niet gek. Geen cent in mijn zak, alleen stof aanwezig. Ik ben werkloos, ik kom baanbrekend. Ik ken die pap niet, hij kon me toch aanspreken. Moet ik zeggen dat het fokt, gaat zeker. Paas me een glaasje cognac. We klaren de plaats zonder platencontract. Inspiratie vergaard en we gaan aan de bak. Vandaag in de maak en we maken het af. Ik blijf rijmen voor de props. Ik blijf schrijven zonder stop. Ik blijf wijzer worden, ben een zuidstrijder tot het bot. Ik blijf rijmen voor de props. Ik blijf schrijven zonder stop. Ik blijf wijzer worden, ben een zuidstrijder tot het bot.